wystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Demokraci jednoczą się wokół kandydatury Kamali Harris na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest projekt ustawy rozdzielającej prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Marek Łągwa jedzie na rolkach przez całą Polskę, żeby zebrać środki na rzecz pomorskiego hospicjum dla dzieci. Po rezygnacji Joe Bidena z walki o reelekcję demokraci jednoczą się wokół Kamali Harris. Poparcie w wyborach dla wiceprezydent zadeklarowało już większość przywódców oraz parlamentarzystów tej partii. Demokraci wierzą, że ma ona szansę pokonać Donalda Trumpa. Ogłaszając decyzję o wycofaniu się z wyborów, Joe Biden poparł kandydaturę Kamali Harris. Nie oznacza to jednak automatycznej nominacji. Aby ją uzyskać, musi ona zdobyć poparcie elektorów na konwencję oraz polityków swojej partii. Jak dotąd ponad 30 senatorów i ponad 150 demokratycznych członków Izby Reprezentantów zadeklarowało dla niej poparcie. Jest wśród nich jedna z najbardziej wpływowych działaczek demokratycznych, była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Z ogromną dumą i bezgranicznym optymizmem dla przyszłości naszego kraju popieram wiceprezydent Kamalę Harris na prezydenta Stanów Zjednoczonych, napisała Pelosi w oświadczeniu. Poparcie dla Harris wyrazili także byli Hillary Clintonowi, a także wielu gubernatorów stanowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dwa amerykańskie bombowce B-52 latające pod auspicjami NATO wylądowały na jednym z rumuńskich lotnisk wojskowych. To pierwsze tego typu maszyny w historii operujące z terytorium Rumunii. Dwa bombowce B-52, których macierzystą bazą jest Barksdale w Luizjanie, wykonywały misję w ramach natowskiej operacji Bomber Task Force Europe 24 nad Morzem Barentsa, zostały przechwycone przez lotnictwo rosyjskie. Według dowództwa NATO samoloty leciały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej zgodnie z prawem. Bombowce nie zmieniły swojego kursu i kontynuowały swoją misję, czyli integrację z natowskimi myśliwcami. Po wykonaniu zadań wylądowały w bazie wojskowej Mihail Kogalniczeanu na wschodzie Rumunii, tuż przy wybrzeżu Morza Czarnego. Przylot tych maszyn jest historycznym wydarzeniem. Nigdy do tej pory amerykańskie bombowce nie operowały z rumuńskiego lotniska. Przybycie do tej właśnie bazy nie jest też przypadkowe. Lotnisko jest w tej chwili bazą lotniczą Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według niektórych źródeł największą wspólną jednostką sił powietrznych NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio. Tylko aktywny zawodowo prokurator z co najmniej 20-letnim stażem na stanowisku prokuratora albo sędziego, a nie jak teraz polityk, będzie mógł stać na czele prokuratury generalnej. Wyboru ma dokonywać Sejm za zgodą Senatu. To najważniejsza ze zmian, które miałoby wprowadzić ustawa rozdzielająca stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział Polskiemu Radiu, że rządowy projekt to realizacja jednego z głównych postulatów koalicji 15 października. To jest nasza ustrojowa wizja funkcjonowania prokuratury, która ma nie być częścią administracji rządowej. Ma być instytucją, która działa samodzielnie, autonomicznie, organizacyjnie, budżetowo, kadrowo. Tak, żeby faktycznie pozbyć się jakichkolwiek opinii, że jeden czy drugi polityk, jedna czy druga władza wywiera wpływ na to, jakie przestępstwa są ścigane, jakie nie, czy jacyś politycy mniej lub bardziej są w przedmiocie zainteresowania prokuratury. Zmiany mają objąć także strukturę prokuratury. Pan Marek Łągwa jedzie na rolkach przez całą Polskę, żeby zebrać pieniądze na rzecz pomorskiego hospicjum dla dzieci. Dziś dojechał do Katowic. 16 lipca wyruszył z Gdyni. Jutro ze stolicy Górnego Śląska pojedzie do Krakowa, a potem dalej do Gdańska. Jak podkreślił pan Marek, w akcji nie chodzi tylko o sam przejazd. Odwiedzamy wszystkie miasta po drodze, kwestując na Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku. Dzisiaj jesteśmy w Katowicach, jest to siódmy dzień naszej drogi. Przyjechaliśmy do Was skąd? Z Częstochowy. Przyjechaliśmy dużo kilometrów, dlatego że parę razy pomyliliśmy drogę. Po prostu określamy kierunek i po drodze wybieramy drogę, która nam odpowiada. Jeżeli jest chropowata, zmieniamy tę drogę, uciekamy gdzieś indziej. No dzisiaj żeśmy parę razy w złych kierunkach pojechali, także myślę, że mamy grubo ponad 100 kilometrów zrobione. Meta akcji charytatywnej na rolkach przez Polskę dla małych serc jest zaplanowana w Zakopanem. Marek Łągwa planuje dojechać tam w czwartek. W sumie w ciągu 10 dni akcji przejedzie prawie 800 km na rolkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie słonecznie, miejscami na północy, wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich ma być więcej chmur i możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie także burze. Od 22 stopni na północy do 27 na południu, chłodniej na wybrzeżu około 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. DH Plus. Congratulations and good luck to a bit of soft crying. That's what I'm having, a bit of soft crying. Yes, please, baby. Osiem po dziesiątej w programie trzecim ponownie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa w drugiej części audycji, a przywitałem się w tej części programu utworem Punk's Dead, czyli punk nie żyje, a piosenka pochodzi z nowego i na razie jedynego albumu firmowanego nazwą Soft Play. Z tym, że to nie jest tak, że to są całkiem nowi muzycy, nie mający doświadczenia, dlatego że obaj panowie, dlatego że jest ich dwóch, Isaac Holman i Lawrence Vincent, grali wcześniej przez kilka lat jako Slaves. Zawiesili działalność, zmienili nazwę i nagrali najlepszą płytę z dotychczasowych. Punk, hardcore punk, oczywiście trochę metalu także, ale jest na tej płycie, która ma tytuł Heavy Jelly, przypominam, ballada punk rockowa także. Abundant and diverse, I kept doing my thing. When meteors showered the earth, I prayed a body on a quit for your man-made landscapes. These artificial stones are impermeable. It burns when I crawl. What the fuck am I supposed to do with a road or a pavement or a curb or a wall? I get stranded and none of you fuckers think to lend a helping hand. Pick me up, drop me on some soggy land where I can be who I'm supposed to be. The OG, terrestrial invertebrate. Yeah, that's right, you heard me, mate. I should be wriggling, giggling, chewing and nibbling, but now I'm stuck in the sun and I'm sizzling. I was just meant to be visiting, but now I cannot get out of this puddle. I'm seeing it. Shit! Here comes a dog! I think he's seen me. Oh my god! Worms on tarmac. Tak właśnie brzmi duet Softplay na swojej nowej płycie zatytułowanej Heavy Jelly. Tytuły Everything and Nothing i Worms on Tarmac. Kiedyś Slaves, obecnie Softplay. Teraz zespół, który dopiero debiutował i ta płyta, która nosi tytuł Weirdos, już jest przez niektórych uznawana za najlepszy debiut tegoroczny. Oczywiście do końca roku jeszcze trochę czasu pozostało, ale grupa nazywa się O. Gra w sposób dosyć oryginalny. Dodam, że to są dwie osoby. Pani gra na perkusji, instrumentach perkusyjnych, a pan gra na saksofonie barytonowym. Żadnych innych instrumentów nie użyto do przyrządzenia tych nagrań, które już za chwilę. Bye. Joe Henwood na saksofonie barytonowym i Tash Carey na perkusji. No i do tego nie byle jaki producent, bo Dan Carey, a płyta została wydana nakładem wytwórni Speedy Wonderground, także też nie byle jaki. Pierwszy utwór trochę brzmi jak nowoczesna wersja Morphine, tyle że bez wokalu. Oczywiście w nagraniu i produkcji płyty zaangażowana była elektronika, ale jeśli chodzi o instrumenty sensu stricto, wyłącznie saksofon barytonowy, co ważne, i perkusja. Teraz kolejna płyta. Tym razem będzie to album, który już Państwo częściowo znają. Australijska grupa Pond, płyta pod tytułem Stung. Thank you. Horn z Australii, płyta Stank, dwa utwory Constant Picnic i Oh You V-Ray. Ciekaw jestem, co na to Kevin Parker i Tame Impala. Chyba najwyższy czas na nowy album, no i mam wątpliwości, czy dorówna swoim kolegom, ale może się mylę. Teraz amerykańska artystka, która wydała już do tej pory 3 płyty, ta najnowsza, no nie wiem, czy jest najlepsza, ale na pewno nie jest gorsza od poprzednich, ale już wcześniej dosyć wysoko zawiesiła sobie poprzeczkę artystka, o której mowa, mianowicie Cassandra Jenkins, bo już drugi album An Overview on Phenomenal Nature sprzed 3 lat trzymał bardzo wysoki poziom i tym razem jest podobnie. Zresztą posłuchajmy. At the flower shop. The stems.

Goodbye Stranger śpiewał Rick Davies, pomagał mu częściowo Roger Hodgson, grupa Supertramp. W dzisiejszej audycji GH Plus to już prawie wszystko. Zrealizowała ją Agnieszka Łukasiewicz, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Żegnamy się jeszcze jedną piosenką w wykonaniu grupy Supertramp. Obaj panowie zaśpiewają razem. Spokojnej nocy, do usłyszenia. Who can make you feel this way? My kind of lady, no better love could I embrace. No better heart, no other faith. Can't quite compare with you. You came along and then you mend my broken dream. Yeah, baby, you came through. We'll make it yours, in spite of those who say it's wrong. This time we feel that we belong. Now we can truly say we'll be together, and that's all we'll ever need. Nothing under the sun and moon can make us be apart. I've got a message for you today, to tell you that you are my kind of lady. I'm not the same since I met you. All of my dreams had fallen through, and then you came along one magic night when things were right. Oh.